Book 2 واحد وأربعون چهل و یک التوجیه جهت یابی این مکتب الاستعلام السیاحی؟ سازمان گردشگری کجاست؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ یک نقشه شهری برای من دارید؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ می توان اینجا یک اتاق در هتل رزرو کرد؟ اين هي المدينة القديمة؟ بافت قدیم شهر کجاست؟ اين الكاتدرائية؟ کلیسای بزرگ کجاست؟ اين المتحف؟ موزه کجاست؟ اين يمكن شراء طوابع بريد؟ کجا می توان تمبر خرید؟ اين يمكن شراء زهور؟ کجا می توان گل خرید؟ اين يمكن شراء تذاكر سفر؟ کجا می توان بلیط خرید؟ اين الميناء؟ بندر کجاست؟ اين السوق؟ بازار کجاست؟ اين القصر؟ قصر کجاست؟ متى تبدأ الجولة؟ تور بازدید کی شروع می شود؟ متى تنتهي الجولة؟ تور بازدید کی تمام می شود؟ كم مدة الجولة؟ تور بازدید چقدر طول می کشد؟ أريد مرشداً يتحدث الألمانية. من یک راهنما می خواهم که آلمانی صحبت کند. اريد مرشدا يتحدث الايطاليا. من یک راهنما می خواهم که ایتالیایی صحبت کند. اريد مرشدا يتحدث الفرنسيه. من یک راهنما می خواهم که فرانسوی صحبت کند.